نوی بهیر نوی بهار د فتحو په وطن بیا راغلی وار د فتحو پاڅی زلمو تورې په شرنګ راولی مړه امیدونه په غورځنګ راولی نوی بهیر نوی بهار د فتحو په وطن بیا راغلی وار د فتحو پاڅی زلمو تورې په شرنګ راولی مړه امیدونه په غورځنګ راولی په هسک پامیر د فتحو څرک ښکاریږي هم په اردو جو بهار ښکاریږي د عشق مشک انګي قلا د ولس زړونه له هیلو څخه ډک ښکاریږي په هسک پامیر د فتحو څرک ښکاریږي هم په اردو جو بهار ښکاریږي د عشق مشک انګي قلا د ولس زړونه له هیلو څخه ډک ښکاریږي یا د المار او کوهستان زلمیو د پښتون کوټ او ګرزیوان زلمیو شور د پاسون په مست آهنګ راولی مړه امیدونه په غورځنګ راولی نوی بهیر نوی بهار د فتحو په وطن بیا راغلی وار د فتحو پاسی زلمو توری پشرنگ راولی مړه امیدونه په غورځنګ راولی کندوز د فتحو نوی باب پرانستو بغلان تاریخ د انقلاب پرانستو د خواجه غار او چاردرې حماسو د عزم و رزم بل کتاب پرانستو کندوز د فتحو نوی باب پرانستو بغلان تاریخ د انقلاب پرانستو د خواجه غار او چاردرې حماسو د عزم و رزم بل کتاب پرانستو تالاو برفکو د خم آب پرګنی چیغی وهی د لوی درزاب پرګنی کاروان د فتحو په سالنګ راولی مړه امیدونه په غورځنګ راولی نوی بهیر نوی بهار د فتحو په وطن بیا راغلی وار د فتحو پاسی زلمو توری پشرنگ راولی مړه امیدونه په غورځنګ راولی تگا پنشیر کی پو گنڈو شو غلیم جل ریز گواشتی نا پوتو شو غلیم او د کابل فدای بریدونو آن واشنگٹن کی پسلگو شو غلیم تگا پنشیر کی پو گنڈو شو غلیم جل ریز گواشتی نا پوتو شو غلیم او د کابل فدای بریدونو آن واشنگٹن کی پسلگو شو غلیم د غور غور ما چاو د غوریان غوندی بیا هم د غورک ډنډو پټان غوندی بیا په غلیمانو جهان تنگ راولی مړه امیدونه په غورځنګ راولی د غور غور ما چاو د غوریان غوندی بیا هم د غورک ډنډو پټان غوندی بیا په غلیمانو جهان تنگ راولی مړه امیدونه په غورځنګ راولی نوی بهیر نوی بهار د فتحو په وطن بیا راغلی وار د فتحو پاسی زلمو توری پشرنگ راولی مړه امیدونه په غورځنګ راولی فتحی دی فتحی دی هر خوا فتحی دی پگرشک نوزاد موسا کلا فتحی دی بالا بلوک خاک سفید ازاد شل لکنرونو تر فرا فتحی دی فتحی دی فتحی دی هر خوا فتحی دی پگرشک نوزاد موسا کلا فتحی دی بالا بلوک خاک سفید ازاد شل لکنرونو تر فرا فتحی دی د خوګیانو او د غزنی غازیانو دستر کندوز دشت ارشی غازیانو یو ځل بیا دوران د ننګ راولی مړه امیدونه په غورغنګ راولی د خوګیانو او د غزنی غازیانو دستر کندوز دشت ارشی غازیانو یو ځل بیا دوران د ننګ راولی نوی بهیر نوی بهار د فتحو په وطن بیا راغلی وار د فتحو پاڅی زلمو تورې په شرنګ راولی مړه امیدونه په غورغنګ راولی د الهي نصرت شیبې دي زلمو هر خوا د فتحو اوازې دي زلمو سعید چی گورم د ختیز افق تا ور باندې کاری چی سپیدی دی ظلمو د الهی نصرت شیبی دی ظلمو هر خوا د فتحو اوازی دی ظلمو سعید چی گورم د ختیز افق تا ور باندې کاری چی سپیدی دی ظلمو تیر شی بی چی د خزان شنو بیا باغ چی صاحب د خپل باغوان شنو بیا جنان د شمی ته پتنګ راولای مړه امیدونه په غورځنګ راولای تیر شی بی چی د خزان شنو بیا باغ چی صاحب د خپل باغوان شنو بیا جنان د شمی ته پتنګ راولای مړه امیدونه په غورځنګ راولای نوی بهیر نوی بهار د فتحو په وطن بیا راغلی وار د فتحو پاڅی زلمو تورې په شرنګ راولی مړه امیدونه په غورځنګ راولی نوی بهیر نوی بهار د فتحو په وطن بیا راغلی وار د فتحو پاڅی زلمو تورې په شرنګ راولی مړه امیدونه په غورځنګ راولی پاڅی زلمو تورې په شرنګ راولی مړه امیدونه په غورځنګ راولی پاڅی زلمو تورې په شرنګ راولی مړه امیدونه په